مجرم ہوں دل سے خوف قیامت نکال دو، مجرم خوف قیامت نکال دو، سایہ گناہگار پہ کملی کا ڈال دو، سایہ گناہگار پہ کملی کا ڈال دو، رہ رہ کے آ لب پر سوال دو، رہ رہ کے آ رہے ہیں یہ لب پر سوال دو، رہ رہ کے آ رہے ہیں یہ لب پر سوال دو، درد ویس دو مجھے سوزے بلال دو، درد اویس دو مجھے سوزے بلال دو، اپنا گداز اپنی تڑپ اور اپنا اضطراب، اپنا گداز جھولی میں ڈال دو، میری جھولی میں ڈال دو، جھولی میں ڈال دو میری جھولی میں ڈال دو، روئے ہلال ماہ درخشاں دکھائی دے، روحِ ہلال ماہ درخشاں دکھائی دے تھوڑی سی خاک اس پہ مدینے کی ڈال دو تھوڑی سی خاک اس پہ مدینے کی ڈال دو مجرم سے خوف قیامت نکال دو سایہ گناہگار پہ کملی کا ڈال